پس د سورت آل عمران او مخکې د ممتحنین نازل شوه دی. مخکې سورت کې رد شفاعت قهریو بالعدلہ، اوز دا رد شفاعت قهریه دی بالامثلہ. مخکې سورتونو کې اصلاح دا عقیده و، سورت العذاب کې اصلاح دا معاشره دا دا عقیده سره سره اصلاح دا کمدنو دا معاشره دا. مخکې سورت کې ویل یوم الفتح انتظار کوا، دې سورت کې د مدد نمونه ذکر کړي د احزاب د مدد نمونه ذکر کړي. داود سورت ترغیب تشجیع الی تبلیغ او ترغیب اطاعت تا. مسئله په بادره ورسو اتباع د ماونزلا په بادره باندې مسئله ورسو کاغا قیده سمولی که رسونه ختمولی او پکار دی چه خلق تابداریو کی اوی منی ترغیب اطاعت تا. سورت کی سلیرش خطابات تی، خلاصه دی سورت سلیرش خطابات تی. دولس نبی علیہ السلام تا دی دا دعوی اولنه خبر سره تعلق لري تشجیع فنرتو پا بادرائی مسئلہ و رسوستا کار داده دا دعی تا خطابات کی. سوار دولس چی عقیده دا خلق و سمع کا رد شفاعت قهریو کا بغیر کسی کی پروا کیے او رد رسم باطلو کا دا غلط و رسمون و ردو کا او دولس خطابات کو مت کری تاسو د چا پروا م کوي د څه پروا م کوي د پیغمبر تابعداري چې د تاسو عقیده سمي ته تاسو هغه ومني او چې تاسو غلط رسمونه رات کوي نو سې کوي. دولس خطابات کو مت کری د پیغمبر د خطاباتو د خطاباتو آیاتونه اول کې دعا بیا دویم آیات کې بیا اووم آیات کې بیا 28 نمبر بیا 37 و درشم بیا 8 درشم 38 بیا 45 پنځه سل وختم پنځوستم دوه پنځوستم یو کم شپیتم او یایم. د دې ټول حاصل دار تا تعالی رب العزت و هی کړی دا نو تب با درای مسلو رسو عقیده د خلق سما کا اورد د رسومات باطلو کا د غلط و رسمونو سو کا ارادو کا ستا انتخاب دی لشوی پدې کی کامیابی ده. نومت خطابونه دولسو شپاگم نمبر آیات نهم یوشتم دیرشم تینتیس چونتیس چتیس سالویختم یو سالویختم دری پندوستم یو کم او یایم او یایم. د زید خطابونو حاصل پیغمبر تاسو عقیده سمئی تاسو رسمونه ختمی غلط رسمونه ختمی تاسو د کافرو د قوت او د زور پروا مه کوئ د پیغمبر اتباع کوئ که خاص امت یی او کام امت یی کام امت یی الله رب العزت په تاسو په اطاعت کامیاب کی په اطاعت به کامیاب کی د پیغمبر ذمہواری رسول دی د امت ذمہواری چې کمندنو قبل ولی امانت تغسل دی د دې امانت د پار استاسو انتخاب شوه دی. ان عرضنا الامانه علی السماوات دا ذمہواری د پار تاسو پیدا کړی شوی دی. دا سلیرش خطابات تی امتیازاتو ننی دارنگی ختم نبوت خاتم النبیین نبی علیہ السلام لجرگر آلا وی بس ختمو دا جنگ جگړې ختمو جنگ جگړې څخه ختمو یې وي په بس یو څه کو منګ وا ورته خدایان نه وایو ته په دې ډېر سخت خپاکیږي بس مونږ وو ته څه نه وایو خدایان او کم از کم ته وته سپارښیان وایا نو لږه مونږ ته کم نه نو لڅک سکو پیدا کو خپل خبره کې او لږه په خپل خبره کې لڅک سکا پیدا کا نو شریکستان به جوړ کړه زمونږ او استاد شریک حکومت جوړ شي او کسی نورې م جوړاو بس په دې به اتفاق وو آیاتون ارالل یا ایو النبیو و پیغمبرا ویرگ دا اللہ نا ولا تطیل کافرین یو اتق اللہ یرگ دا اللہ نا بس یرگ یرگ دا چا نا امر دا دوام او ممن دا کافرو او دا منافقانو دی جرگیر علی کی داو نمانی ولا تطیل کافرین والمنافقین ممن دا کافرانو دا منافقانو یقینا الله له پویا او حکمت والا دریم خطاب او تابعدار شروان شداغی چوی کول شتا تا واتب ما یو الیک تابعدار یو کداغی چوی کول شتا تا طرف درفستان یقینا الله په عمل تاسو خبردار دی ځان حواله ک الله تا او پر دې الله کار جوړونکې وقفا بالله وکیلا او پر دې الله کار جوړونکې ما جعل الله لرجل امثله ذکر کئ د پار د رد شفاعت قهریات اولی اولگو مسئلی توحید سرا او رد شفاعت قهریات سرا سنگا چه پیو سینا که دو زلونا نشی که ده دغشان ته پیو عالم که دو آلحا نشی که ده دویم لکا سنگا چه خز مور که دلی نشی خزتا کیو سڑه موروی نبه ده مور ویلو بانی مور که دلی نشی دقا شانتی مخلوق تا چه سوک اله ووی نو آغا اله که دلی نشی درین لکا سنگا چه دخلی ویلی زوی زوی که دلی نشی یو پردی لکتا زیه ووی نو داستا زوی که دلی نشی نو دقا شانتی مخلوق تا اله ویلو سرا اله که دلی نشی تا غتا سفارشی وای غا سفارشی که دلی بیادویم نمبر شفاعت قاری سرعو لگو پیو سینا که دوزلونا که دلی نشی دا سی نشی که دلی چه دی یو سڑی پزڑ که دی دو زلونوی یو دی اللہ لور کی یو دی سفارشی نسکی وار کی پیو دی سفارشی سکی راضی کی او پیو دی الله راضی کی نه یو سره ده چاله به ورکه الله را به ورکه یا کې بینو یا کې دانو یا کې جو یا کې خواو یا کې خوانو یا کې گو بس یو ذات یو سره یو ذات ته ورکه دا نه چې په یو سره ده الله مینا او په بل سره د سفارش مینا دریرا جو به یک دلی دو دلی باجو یک دلی حاصل نه پدی لارکی دا اللہ پا لارکی دو دل بودن جز بے حاصلی نیس چه سڑے دو زڑے شو نو تبا شو سڑے سسو تبا شو مراد چی حاصلی گی پیو زڑی والی بسکی گی نو زڑو یو دی دویم لکا سنگا چه خضا پا مور ویلو بانی خضا کی دلے نشی دغشان سے مخلوق پا شفی ویلو بانی شفی کی دلے او لکا سنگا چه پردیزیه پا زوی ویلو بانی زوی که دلی نشی دکا شانتی مخلوق پا شفی ویلو شفی که دلی نشی ما جا لاؤل رجلن درم دا غصر اوم لگی دا ختم نبوت سرا دا دنیا ټول یو امت تی فردی یو امت دا پارا دو پیغمبران که دلی نشی فباز دی ټول پارا با یو سوی پیغمبر لکه یو سینا کې دو جنونه کې دلی سده یو امت دا پارا دو پیغمبران کې دلی او لکه سنگا چه خضا پا مور ویلو مور کې دلی سده کشانتی غیر نبی آغا پا نبی ویلو نبی کې دلی نشی لکه سنگا چه پردیسی پا زوی ویلو بانی زوی کې دلی نشی سده کشانتی دا انگریز تالی سر پا نبی ویلو نبی کې دلی ما ما جعل الله لرجل هدي ګرځولې الله تپار دی اوسړي پد من قلبه نه د وژړو نه په ګډه د پسینه د کې او نه دی ګرځولې الله بیبيان تاسو هغه چې تاسو کم دنو زیار کوي د نبی بیان خذ تاسو امات کو مین دی تاسو وما جعل دياكم او نه دی ګرځولې الله په خلی وې تاسو زامن حقيقي تاسو دا خبر تاسو بیا فوائی کم بخلوص تاسو بانی او اللہ وی چکم دنو آغا اللہ خیصہ مالار نو دا رسم ختم کئی چه چا بچه کم دنو پردیو مردو کی تا زوی ہوئی بس آغا بس شو زوی شو دا آخذ با انگور وان پا میراس کی بشری کو اللہ وی دا رسم ختم کئی دا دیکھ پل پلاران دی اگئی تو نسبت کوئی کنا راب علی دیل راب پا نمونو دا پلارانو دی دا دیر دین صاحب خبر دا پنیز دا اللہ کتاسو نه پیژنې پلاران دی نورونه ستاسو دی پهدن کې او آزاد شو د غلامان ستاسو دی او نشته تاسو باندې ګنا پاغه چې خطا شوی تاسو پاغه غلطه سره عادت وي ویل شو خواغه ګنا د پاغه کې چې قصد یو کیسونو ستاسو او د الله په خنه کوونکې مهربان ان نبی او اولاد بالمؤمنین پیغام امت تاولنې خطاب پیغمبر په تاسو باندې ستاسو نه زیات خفه کیږي تب خپل ځان دومره نه مهربان چې پیغمبر په تاسو مرسته دی مهربان دی او تاسو د پیغمبر چې تاسو د عقیده اصلاح کړي او تاسو رسم سکي خاتمای او تاسو د هغه څوک کړي تابعداري وکړي ان نبی او اولاد المؤمنین پیغمبر ډیر نږدې د مؤمنانو ته د خپل ځانونو نه او بي بيان دا غو مين ډیر دی دی او هو ابوهم پاولو لرحامی او خاندان دا رشتہ دار ایسنی دا دی نزدیر دا زنونا پلک دا اللہ کی دا مومنانونا و دا مواجرینونا یعنی میراس پر رشتو ملاوی گی مگر دا چه تاسو کوئی دا پلو دوستانو سرسنی کی وسیعت کئے نسلس کیوں کر او دا پا کتاب کی لکلی شوی وائد خزنا درہم خطاب نبی علیہ السلام تا سالورم خطاب اللہ ستان دا دیوا دا غست دا دا اللہ لحاظو کا دا کافر و تابداری مکاوا اتباع دم آئیوها او کا زکت دیس تانا سا غستل شویدہ لاؤز اووا دا غستل شویدہ چطبا مسئلہ رسائے واقیدہ سمکا او غلط رسمون سکا پاکی جوام غستان دا پیغمبرانون اغستی موا دا پیغمبران نواد دا دی او ستانا دنو علیہ السلام نا او دا ابراہیم علیہ السلام دا موسیٰ و عیسیٰ دا مریم نا دا پینځه په کې خاص کړل د دې مقابله غټاوه او غسته مې واده دی نو واده کلاکا لیاس علی الصادقین ان صدقیم د دې لپاره چې تاسو کې الله د رښتینو نه په بار د رښتیا او د دې کې او دا تاسو وي د خلکو د ذلیل کولو لپاره چې تاسو مسله رسول او غیب وي او الله وي تاسو له منل او تیار کړل الله د پار د منونکو د پار د کافرانو عذاب علیما عذاب درد انکے